podejrzewany o nieumyślne spowodowanie zabójstwa. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. PSL nie będzie głosował za skracaniem kadencji parlamentu, nawet jeśli Donald Tusk zostanie szefem Rady Europejskiej. Tak po naradzie kierownictwa partii zadeklarował jej szef Janusz Piechociński. Zwracam uwagę w tym wariancie, który jest tak powszechnie publicystycznie w tej chwili omawiany, że przecież jeśli odejdzie pan premier Tusk w związku z tym, o czym się spekuluje nie tylko w Polsce, ale w Europie, to nie zawierał Waldemar Pawlak 7 lat temu koalicji z Donaldem Tuskiem, tylko PSL z PO. Ludowcy chcą utrzymania koalicji, ale stawiają nowe warunki. PSL chce w przyszłym tygodniu ustalić z Platformą m.in. zmianę sposobu rewaloryzacji emerytur. Piechociński nie chciał jednak zdradzić, o jakie kwoty chodzi. Mandat za nagi tors lub bikini w miejscu publicznym jest możliwy, jeśli negliż jednej osoby urazi inną. Oczywiście karanie spotka nas na plaży, ale na ulicy, na przydomowym skwerku czy w parku. Straż Miejska co prawda sama nie szuka amatorów golizny, ale na zgłoszenie musi reagować. Za tak zwane nieobyczajne zachowanie kodeks wykroczeń przewiduje 500-złotowy mandat. Agnieszka Drążkiewicz. Goło, nagie torsy mężczyzn czy duże dekolty u pań niektórych cieszą. Ja się nigdy nie czułem zgorszony. Ale większość osób, widząc roznegliżowanych przechodniów czy amatorów opalania w parku, czuje się nieswojo. Nieestetycznie to wygląda. Po ulicy chodzić bez koszuli zupełnie to trochę nie wypada. Uważam, że nie jesteśmy na plaży, w związku z tym po mieście powinno się chodzić na ubranym, no w miarę przyzwoicie. O tym, że golizna może urażać innych, przekonał się Tomasz Sypniewski, trener jednej ze stołecznych siłowni. Nasz klub jest zlokalizowany w budynku, gdzie przez podwórko są mieszkania, więc mieliśmy już dwukrotnie incydent, że starsza pani przyszła do administratorki naszego bloku i powiedziała, że tutaj się jakieś karygodne, obrazoburcze rzeczy dzieją, że młodzi ludzie biegają bez koszulki. Skończyło się na rozmowie z administracją budynku, ale w Świdnicy na przykład mężczyzna trenował na siłowni plenerowej bez koszulki i musiał się tłumaczyć przed strażnikami. Mandatu nie dostał, bo założył ubranie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Ostatnie dziś wiadomości sportowe i Tomasz Gorazdowski. I zaczynamy od kolarstwa. W Tour de France dziś emocje bez udziału Polaków w roli głównej, ale nie mniej były spore. 222 km, start w Alpach Prowansalskich, ale już po kilkudziesięciu kilometrach Prowansja. Zaraz za startem do przodu uciekło kilkunastu, jednak ostatnie granitowe kły Alp poszarpały ten kolorowy naszyjnik. Zostało ich dwóch, mistrz Szwajcarii Elmiger i nowozelandczyk Jack Bauer. Uciekająca para nowozelandzko-szwajcarska miała 6 minut przewagi nad peletonem, za kilka kilometrów już 5. Ulewa, burze przechodzą nad całą Francją, nie oszczędzają kolarzy. Jedyna taryfa ulgowa to, że nie ciskają w nich gradem wielkości kurzych jajek. Przewaga uciekających gwałtownie topnieje, a potem zatrzymuje się na minucie. Wychodzi słońce. Dla nich też walczą do końca, dosłownie do końca. Uciekali przez 220 kilometrów. Peleton dopadł ich na ostatnich metrach przed metą u stóp imponujących rzymskich aren w nim. A jutro zasłużony dzień odpoczynku. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Niemiec Nico Rosberg z zespołu Mercedes GP wygrał wyścig o Grand Prix Niemiec, 10. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej. Drugi na mecie zameldował się Finn Bottas z Williamsa, trzeci był Lewis Hamilton. We Florencji trwa finał siatkarskiej Ligi Światowej. W meczu o zwycięstwo Amerykanie grają z Brazylijczykami. Po pół godzinie gry jest 1-0 w setach, 29-27 wygrali Brazylijczycy. W meczu o trzecie miejsce Włosi pokonali Iran, 3-0. Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel po raz pierwszy w karierze wygrali zawody World Tour Grand Slam w siatkówce plażowej. W finale turnieju w Hadze biało-czerwoni wygrali 2-1 z parą ze Stanów Zjednoczonych, mówi Grzegorz Fijałek. W tym roku już dwa razy z nimi wygraliśmy. W zeszłych latach jeszcze nigdy z Dalhauserem nie udało się nam wygrać. Było bardzo blisko, ale gdzieś tam w końcówkach zawsze był lepszy. No, mam nadzieję, że znaleźliśmy dobre rozwiązanie na wygrywanie z nimi i trzeba myśleć pozytywnie. Polacy do dzisiejszego meczu 3 razy grali w finale World Touru i za każdym razem przegrywali decydujący mecz. W 2011 roku w Stavanger i Starych Jabłonkach oraz niedawno w Kształt. W Ekstraklasie piłkarskiej dziś 3 spotkania. Zawisza Bydgoszcz pokonał Koronę Kielce 2-0, Śląsk Wrocław zwyciężył Ruch Chorzów 2-0, a najwyżej wygrał Lech. Było 4-0 z Piastem Gliwice. Muzyka. tej nocy synoptycy zapowiadają deszcz jeszcze na Kujawach, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Polesiu. Termometry pokażą od 12 stopni na północnym wschodzie do 20 na zachodzie. Jutro burze na Śląsku i w Małopolsce, przelotny deszcz na Suwalszczyźnie. Najwięcej słońca nad morzem, ale tam najchłodniej. W Trójmieście tylko 23 stopnie. W Olsztynie 26, w Warszawie i Rzeszowie 28, w Szczecinie i we Wrocławiu 30, 32 stopnie w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. mBank zaprasza na OFF-Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle & Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Grażyna Mazurczak, Anna Wygulska, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dziś dla dorosłych i dla dzieci. W najwyższej półki. Dobry wieczór Państwu. Takiego wydania naszej audycji jeszcze chyba nie było. Może połączyć pokolenia. Może przywołać wspomnienia. Może przypomnieć hasło "Poczytaj mi, mamo". Były takie książeczki z hasłem na ostatniej stronie. Może też sprawi, taką mam nadzieję, że znów zaczniemy rozmawiać o tym, jakie książki warto czytać najmłodszym. I czy książki dla dzieci, wydane wiele lat temu, wciąż jeszcze mogą się podobać i dorosłym, i dzieciom. Na te i inne pytania poszukamy dziś odpowiedzi. Wszystko w związku z książką. Ja przypomnę, że nasze wakacyjne spotkania z najwyższej półki są nieco inne, monotematyczne. Wszystko w związku z książką, co czytali sobie, kiedy byli mali. Nie tak dawno ukazał się niezwykle interesujący tom rozmów Ewy Świerzewskiej i Jarosława Mikołajewskiego pod takim właśnie tytułem. Pani Ewa jest szefową portalu dla dzieci kulturka.pl, a nasz dzisiejszy gość, Jarosław Mikołajewski, jest dziennikarzem, pisarzem, poetą, eseistą, tłumaczem, a przez kilka lat pełnił także funkcję szefa Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie. Jest wielkim miłośnikiem Włoch i Włochów. Oboje autorzy rozmawiali z wieloma znanymi postaciami naszego życia, publicznego przede wszystkim, o pierwszych ich książkach. I czego się dowiedzieli? Zdradzimy to dziś w audycji. Przypomnę, że działa nasz profil na Facebooku z najwyższej półki. Jest tam nas coraz więcej, już ponad 20 tysięcy, za co dziękuję. Działa też nasz adres książki@polskieradio.pl. Za chwilę spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim, ale wcześniej pierwsza z piosenek dla dzieci i dla dorosłych dziś, dla dorosłych, którzy przecież kiedyś byli dziećmi. Viens mon poussin, viens valser avec papa. Viens mon poussin chéri, viens dans mes bras. Viens apprendre à valser avec papa. Profitons-en, maman n'est pas là. Viens ma chérie, tourner avec moi. Un, deux, trois, un, deux, trois, hop, voilà. Un, deux, trois, un, deux, trois, hop, comme ça. Maman aussi aimait cet air-là. Lorsque nous valsions tous les deux autrefois. Bien mon trésor de... Allez, encore une fois, voilà. Un, deux, trois, un, deux, trois, hop. Oh. Un, deux, trois, un, deux, trois, hop. Plus haut. Valsons, on s'amuse bien, hein. Oh Dieu, belle, mon chéri. Viens pour te reposer, viens dans mes bras. la valse t'a bercé, n'arrêtons pas. Bientôt, chérie, tu t'endormiras tout en dansant contre ton papa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, doucement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh mon enfant, tu dors et je peux te dire tout bas que la plus jolie, la plus belle, c'est toi. La plus jolie, la plus belle, c'est toi. Toto. Tu sais, papa, je dors pas. To był Andrzej Klawy sprzed lat wielu, wielu. A to jest Jarosław Mikołajewski, nasz dzisiejszy gość, współautor książki Co czytali sobie, kiedy byli mali? To przypomnę zapis wywiadów z wieloma znanymi osobami. Od Jerzego Belczyka przez Janusza Gajosa, Julię Hartwig, Pawła Mykietyna, Janinę Ochojską, Kazika Staszewskiego po na przykład Andrzeja Wajdę. Wszystkich ich Jarosław Mikołajewski wspólnie z Ewą Świerzewską pytał o to samo. O pierwsze książki, książki dzieciństwa, o wspomnienia, o to, co w jego rozmówcach z tych książek zostało do dziś. Za chwilę o tym, co mówili, co można przeczytać, ale zacznijmy od pytania osobistego do Jarosława Mikołajewskiego. Czy pamiętasz swój pierwszy świadomy kontakt z książką? A jeśli tak, to jaki on był? Pamiętam, że zawdzięczam go bratu. Mam brata o 5 lat starszego i pamiętam, że rozkładał koc na dwóch oddalonych nieco od siebie krzesłach, skierowanych do siebie wzajemnie oparciami. I to było coś w rodzaju wigwamu, szałasu, namiotu i w środku zapalał latarkę i odcyfrowywał ze mną razem literki. Nie pamiętam, jakie to były książki. Pamiętam później, no nie pamiętam tego momentu, kiedy się wchodzi w książkę już taką świadomą, opatrzoną tytułem. Taką pierwszą książką, którą pamiętam z tytułu, to była chyba encyklopedia. Able, Blideo, Deb, Franz, Frank, Im, Innom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie te wszystkie tomy encyklopedii, które były takimi grubymi tomami, które można było podłożyć sobie pod pupę, oprzeć na nich łokcie, zrobić z tego scenę, jakąś aranżację. No tymi tomami rzeczywiście szalenie chętnie się bawiłem. Myślę, że się nie mylę, ale jeżeli się mylę, to przepraszam. Ale temu jakieś emocje towarzyszyły? Oczywiście, no wszystkie te hasła encyklopedyczne były, kryły w sobie tajemnice, dowiadywałem się, nie wiem, no to było przy okazji znalezionych też haseł krzyżówkowych, które sprawdzałem. Sprawdzałem przydatność tych encyklopedii. Uczyłem się rzeczywiście czytać chyba na tych encyklopediach i to była, a może to nie było to wydanie, może to było jakieś poprzednie wydanie, bo też pamiętam jednotomową, trzytomową encyklopedię pokiereszowane, z których wycinałem na przykład flagi. Były w encyklopediach takie tablice z flagami państw. Był wtedy popularnym sportem były wyścigi rowerowe i zwłaszcza wyścig pokoju. Ja pamiętam, że do kapsli wklejałem właśnie wycięte z encyklopedii flagi i do tych flag przypasowywałem różne nazwiska, które brzmiały mi tak jakoś adekwatnie do państw, które kryły się za tymi flagami. Pamiętam, że na przykład obok Algierii, pod Algierią wkleiłem nazwisko Kaim, nie wiedząc, że pan Kaim był chyba sekretarzem Komitetu Centralnego Partii, ale wydawało mi się, że to jest takie algierskie nazwisko. No więc z tym się kryje tam takie smaki, tajemnice. To była oczywiście fascynująca lektura. Pamiętam, że szukałem w encyklopediach, przewertowałem, być może nawet przeczytałem całą encyklopedię w poszukiwaniu haseł takich jak, czy rozwiązań, jadalne bulwy kolokazji, pamiętam. I szukałem tych jadalnych bulw kolokazji właśnie w encyklopedii. Myślę, że książka najpierw pełniła właśnie taką tajemniczą rolę, tak jak to czasami się mówi o tym, że się znajdzie taką książkę bez okładki, nie wiadomo właśnie jak to, nie wiem, u Jerzego Baralczyka, prawda? No ale on to dokładnie pamięta nawet ogromne cytaty akurat z tej książki. Ja pamiętam to. Natomiast pierwszą świadomą taką książką, którą przeżyłem, to znaczy taką, która sprawiła, że ja zupełnie, nie wiem, wszedłem w ten świat i straciłem kontakt z tym światem, w którym żyłem normalnie, to była taka książka, której tytułu nie znam. Nie znam też autora. Była o ludziach pierwotnych. I pamiętam, że bohaterem tej książki był niejaki mamucik i pamiętam, że marzeniem tego mamucika było upolować mamuta i zjeść jakiś pasek wysuszonego na słońcu czy upieczonego mięsa. I ja prosiłem moją mamę, żeby mi smażyła takie paski mięsa jakiegokolwiek, mocno osoliła. Ja pamiętam, że żyłem i kiedy nie miałem tego mięsa do rzucia, to nie mogłem tej książki czytać, bo musiałem ją w ten sposób głęboko, bardzo intensywnie przeżywać. A na przykład Robert Korzeniowski mówi w książce, co czytali sobie, kiedy byli mali, tak. W moim domu było trochę tak, jak to proponują współczesne akcje promujące czytanie dzieciom. Dużo książek i wspólne czytanie. Od najwcześniejszego dzieciństwa znałem bajki z serii Poczytaj mi, mamo. To już wspominaliśmy na początku audycji dziś. Były bardzo zróżnicowane, ale w pamięć zapadły mi szczególnie te rymowane. Kolejnym etapem poznawania bajek były baśnie Andersena. Kiedy już się zrodził pomysł na tę książkę, wracamy do książki głównej dzisiejszego spotkania, co czytali sobie, kiedy byli mali, no to zaczęły się też długie rozmowy i małe problemy. No bo jak wybrać tych bohaterów? Zaczęliśmy ustalać tę naszą listę i zaczęliśmy się, no nie mówię sprzeczać, ale dyskutować o tym. Od razu zrozumieliśmy, że chcielibyśmy, żeby się na tę książkę złożyły wywiady z osobami o jakiejś nieprzemijającej chwale, nieprzemijającej sławie. Tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że takimi osobami są Wanda Chotomska na przykład, Julia Hartwig, Andrzej Wajda, Józef Wilgoń. O innych musieliśmy je trochę posprzeczać, ale nie o innych w tej książce, tylko o tych, których nie wymienię, ponieważ nie zmieścili się w tej książce. Ale padały tam takie nazwiska, które potem okazało się, że na przykład są za bardzo związane z polityką, więc wydawało nam się, że skoro, nie wiem, przy następnych wyborach mają te osoby zniknąć z teatru naszego życia codziennego, no to nie ma sensu z nimi rozmawiać, bo może się okazać, że ktoś może nie wiedzieć, kim te osoby są. Ale też chodziło o taką różnorodność zawodową, różnorodność zainteresowań, żeby to była różnorodność również osobowości. Żeby to były osoby, które się nie kojarzą z książkami akurat. Nie w pierwszym rzędzie się kojarzą z książkami, bo z książkami kojarzą się, no tak, Jerzy Bralczyk jako językoznawca i jako człowiek, który zna bardzo wiele tekstów literackich na pamięć i to jest rzeczywiście zdumiewająca ta jego pamięć. Butenko, ilustrator Wanda Chotomska, Julia Hartwig oczywiście, ale w większości to są osoby, które wykonują jakieś inne zawody. Jest Ewa Wojdyło, która jest psychologiem. Tutaj musiałem podpytać o to, czy książką się, i chciałem podpytać, czy książką się można wesprzeć, na ile książka pomaga, na ile jej książki, ile które z dzieciństwa pomogły i jakie były lektury tego dzieciństwa. Zależało mi na tym, żeby spytać Grzegorza Turnała, jakie są literackie źródła akurat jego poetyki. Bardzo zależało mi na rozmowie z Wojciechem Noszczykiem, profesorem, wspaniałym chirurgiem. Ale też podaję pewne kryteria, to znaczy mówię o tym, że interesuje mnie bo, ale też interesuje mnie różnorodność związana z różnorodność generacyjna. Dlatego, że nie pamiętam, kto jest najmłodszym i nie pamiętam, kto jest najstarszym akurat. Moim Ewy Świerżewskiej rozmówcą. Ale to są ludzie, którzy, nie wiem, jedni mają ponad 90 lat, a inni mają około 30. Powiedzmy, więc mniej więcej poruszamy się na takim obszarze. No i te lektury są oczywiście zupełnie różne. W mniejszych różnicach pokoleniowych czasami niektóre lektury się powtarzają. Chyba za najbardziej żywotną lekturę można uznać żywotną w takim znaczeniu, że jest ważna dla, nie wiem, trzech pokoleń chyba. To są książki Niziurskiego, wydaje się. Natomiast książką, która się pojawia i którą się albo kocha, albo się nienawidzi, albo była ogromnie ważna, albo ogromnie nużąca, no to było Serce Edmondo de Amicisa. To jest ciekawe, ponieważ ja bardzo cenię tę książkę. Moja wrażliwość jest taką właśnie wrażliwością ukształtowaną na tego typu opowieściach. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, być może od mojego taty, który uwielbiał Serce Amicisa, ale to jest taka nuta poważna, bohaterska, tam gdzie mówi się o rzeczach szalenie dla mnie ważnych, właśnie o szlachetności, zwykłej, prostej szlachetności, która dla mnie jest nawet, muszę powiedzieć, ważniejsza niż talent literacki na przykład, albo o biedzie, którą się bardziej, wydaje mi się, warto zająć niż właśnie, niż najbardziej brawurowym, literackim, metaforycznym skojarzeniem. Kiedy zaczął pan czytać, pytają Świerżewska i Mikołajewski, Kazika Staszewskiego. A ten odpowiada, szczerze, nie pamiętam. Chwalę się tu i ówdzie, że w trzeciej klasie szkoły podstawowej sam pisałem książki, co nie jest dalekie od prawdy, bo w czwartej wygrałem konkurs literacki, a potem naprawdę dużo tworzyłem, ale jaka to była ta pierwsza książka, którą przeczytałem i kiedy to było, nie potrafię sobie przypomnieć. Podejrzewam, że mógł to być Piotruś Pierwszak, Mieczysławy Buczkówny. Najpierw usłyszałem tę opowieść czytaną w radiu, a potem trafiła do moich rąk książka. Co ciekawe, ostatnio znów ją przeczytałem i nadal jest świetna, wspomina Kazik. Wyobrażam sobie ten moment, przypomnę, że naszym gościem jest Jarosław Mikołajewski, w którym macie już gotową listę i trzeba zacząć dzwonić, umawiać się na wywiady, przekonać się potencjalnych rozmówców. I jak reagowali? Najpierw mówili, że to jest bardzo proste i bardzo chętnie powspominają, a potem się zaczynały problemy. Rzeczywiście wszyscy mieli problemy, dlatego że książka, kiedy mówimy o książkach dzieciństwa, ja specjalnie zostawiłem na siebie w odpowiedzi na twoje pytanie takim nieprzygotowanym, dlatego że Nigdy nie mam przygotowanej odpowiedzi. I wydaje mi się, że te akurat pytanie o książkę dzieciństwa to jest pytanie, które nie tylko jest pytaniem o książkę, ale również w ogóle o pamięć dzieciństwa. I nagle zaczynamy się zastanawiać nad wieloma rzeczami, nad przedmiotami, czy one w ogóle były w naszym domu, jaki mieliśmy dotyk, pierwszy dotyk związany z książką, pierwsze wrażenie takie właśnie zmysłowe, czy żeśmy przypadkiem książki nie smakowali, a poza tym fundamentalne pytanie, co to znaczy dzieciństwo, kiedy się zaczęło, kiedy się skończyło, a kiedy się zaczęła epoka dorosłości. Ja tutaj dwóm czy trzem osobom zadaję takie pytanie, kiedy się kończą lektury dzieciństwa i co to znaczy pierwsza lektura niedziecięca, z czym się wiąże, z jakim rodzajem doświadczenia. I co mówią? No, Grzegorz Turnau powiedział, że jednak z erotyką. To znaczy, że to jest pierwszy moment, kiedy przychodzi takie poczucie, że zostawiliśmy świat dzieciństwa za sobą. Ale Andrzej Wajda w tej cudownej zupełnie rozmowie, kiedy ja cały czas czekam na jego odpowiedź, jaka była ta jego książka dzieciństwa, mówi o książce o pochodzeniu człowieka Darwina, która jego ukształtowała. Ukształtowała mu jego światopogląd. No to jest książka dzieciństwa, czy nie jest książka dzieciństwa? Książka czytana w dzieciństwie, czy jest książką dzieciństwa? Paweł Mykietyn mówi z kolei o słowniku muzycznym. Pamięta o tych zagadkowych też takich rysunkach nut. Jego mama bodajże była nauczycielką w szkole muzycznej, więc ułatwiło mu to na pewno start i lekturę, ale dawała mu taką książkę do czytania i on widział te pięciolinie, widział zapis jakiegoś utworu Pendereckiego, a więc w tej książce znajdował również takie zagadkowe jakieś hieroglify, które potem dopiero rozwinęły dla niego swoje znaczenie. Więc ja zadawałem te pytania i wszyscy mówili entuzjastycznie prawie. Tak, tak, bo wspominajmy. A potem się zaczynały rzeczywiście problemy, bo okazało się, że to są kłopoty z wspominaniem, ale również z trudnym doświadczeniem dzieciństwa. Niektóre osoby zaczęły mówić o bardzo trudnych rzeczach, o bardzo przykrych doświadczeniach. Piękne są wypowiedzi Janusza Gajosa, który mówił, że uciekał właściwie w książki, ale nie książki jako tekst, tylko książki jako przedmioty, z których ustawiał sobie jakieś kulisy teatralne, jakąś scenę, jakieś kotary. Uciekał właśnie w trudnych momentach, wtedy kiedy, nie wiem, w domu czuł się może nie do końca komfortowo. Wiktor Osiatyński, wspaniały profesor prawa, który mówi o tym, że bardzo często w dzieciństwie był zawstydzany albo był wzywany do różnych nieprzyjemnych dla siebie robót domowych, że był też bity w dzieciństwie i mówi o takim kawałku miejsca na parapecie, na którym rozkładał książkę, zasłaniał się firanką od świata. To i czytał. Ta książka była właśnie taką ucieczką, więc w pewnym momencie widziałem, że ludzie zaczynają, że moi rozmówcy zaczynają rozmawiać o dzieciństwie jako o czymś szalenie trudnym, co na początku wydawało się czymś idyllicznym, a potem się okazywało, że pokazuje swoje zęby i swoje różne nieprzyjemności. Zagadkowe jest to, że niektórzy mówili właśnie o lekturach dzieciństwa, a potem się orientowali, że to wcale już nie były lektury dzieciństwa, tylko były lektury wieku późnego. Też się zastanawiałem nad tym, jak bardzo zmienia się stosunek do lektury z biegiem lat, czy można powiedzieć, że z biegiem pokoleń. Jerzy Bralczyk na przykład mówi bardzo pięknie o trylogii. Jerzy Bralczyk jest zainteresowany literaturą, mam wrażenie czasami, że głównie na poziomie zdania. Potrafi pięknie mówić o zdaniu, jak to jest zrobione, jak to jest napisane. Tymczasem rozmawiam z dwukrotnym mistrzem olimpijskim Tomaszem Majewskim, pchnięciu kulą, który mówi, że Sienkiewicz to jest do niczego. Właściwie pisze o tych czasach dawnych, zamierzchłej przeszłości polskiej, bohaterskiej, ale pisze bardzo marnie, nie tak jak Komuda. A ja wtedy otwieram oczy szeroko ze zdumienia i pytam, a kto to jest Komuda? Nigdy nie czytałem, a on mówi, współczuję. Okazuje się, że Komuda jest dla niego lepszy niż Sienkiewicz. Ten stosunek do literatury również mi się podoba. Pokazuje, że tak naprawdę no, lektury naszego dzieciństwa, czy te lektury, które nam się wpaja, są lekturami dla innych kompletnie bezwartościowymi. Kiedyś balibyśmy się tak powiedzieć. Dzisiaj wielki mistrz olimpijski dwukrotny mówi, że to jest lektura kiepska, Sienkiewicz. Nigdy bym tak nie pomyślał, nawet przez myśl by mi to nie przeszło. Skacze ślimak, śpiewa żaba. To małe WW sprzed lat, a gościem tego wydania z najwyższej półki jest Jarosław Mikołajewski, przypomnę, współautor książki Co czytali sobie, kiedy byli mali. W tej książce Grzegorz Turnał mówi tak. Niżurski nauczył patrzenia z czułością i szacunkiem na słabości, wady, pęknięcia i próby ich przezwyciężenia. Jego bohaterowie mocni są komiczni, a ci, których trapią kłopoty, zdobywają naszą sympatię. Weźmy sposób na Alcybiadesa. Z jednej strony jest to realistyczna i świetnie skonstruowana powieść dla młodzieży, lecz kiedy czytam ją po 30 latach, odczuwam inną przyjemność. Nie mniejszą, tylko odmienną. Czy fakt, że wasi rozmówcy od wczesnego dzieciństwa mieli bliski kontakt z książką, że do dziś są z nią związani, sprawił, że mają też do niej stosunek nabożny, a może to się zmieniało przez lata? Na ogół ta książka jest dla nich wszystkich cenna, również jako przedmiot. Niektórzy mają bardzo konkretne skojarzenia właśnie z przedmiotem, ze smakowaniem książki. Niektórzy gryźli książki, inni podkładali pod pupę, żeby wyżej siedzieć przy stole i książki też do tego służyły. A dla każdego książka jest czymś ważnym. Ja nie zamieściłem w tym zbiorze rozmów z Urszulą Kozią, ale kiedyś przeprowadziłem z nią wywiad i tam się pojawia, ona była dzieckiem zamojszczyzny. I pojawia się tam motyw książek wiecznie gotowych do przeprowadzki na przykład. A więc i te książki, które ona szalenie obrazowo opisała, jako takie słupki związane sznurkiem, służyły właściwie do wszystkiego. Znaczy ja może łatwo sobie wyobrazić, że są to jakieś elementy takiego nowoczesnego domu. Takiego domu, który się zabiera, czy takie meble, które się zabiera wszędzie, gdzie się tylko jest. I wiadomo, że pod tym sznurkiem, w tym związaniu, w tym pakunku kryje się coś jeszcze więcej, jakaś inna funkcja, ważniejsza prawdopodobnie, jakaś funkcja, która, nie wiem, może owładnąć wyobraźnią, ale są to takie rzeczy, które można postawić na sztorc, na lewo, na prawo, można na nich usiąść, postawić gdzieś, stanąć, bo może być też drabinką. Wszyscy ci ludzie, którzy mieli kontakt z książką w dzieciństwie, na pewno mówią o tym ciepło, mówią o zapachu papieru tak samo, o wąchaniu książki, więc to jest na pewno też przedmiot zmysłowy. Pamiętają, czy książka, czy miała okładkę, czy nie miała okładki, bo to rzeczywiście jest też taki jeden z przypadków, jeden z takich tropów bardzo tajemniczych, kiedy się dostaje jakąś tam książkę do czytania i właśnie się znajduje tę książkę bez okładki. Nie wiadomo, kto ją napisał, nie wiadomo, jaki jest tytuł tej książki, ja pamiętam się tylko sam tekst i później przez całe życie się myśli, że ta książka była nieprawdziwa, nie istniała naprawdę, tylko była jakimś takim zjawiskiem, które się być może przyśniło. Książka na pewno inspiruje do takich przeżyć, do wielu przeżyć. Książka jest elementem też domu, znaczy niektórzy wspominają książkę jako element właśnie domowego krajobrazu. To jest bardzo piękne. I ważny jest jako książka jako element w rękach ukochanych osób. U Kamila Durczoka występuje babcia Klara, która czyta książki, a więc książka przede wszystkim jest tym przedmiotem w jej ręku. U Andrzeja Wajdy występują książki marszałka Piłsudskiego w bibliotece jego ojca. A więc ten element książki jako przedmiotu drogiego komuś tam, a więc elementu charakteryzującego bliskiej osoby. Wtedy, kiedy ktoś stracił bardzo szybko rodziców, na przykład tak jak Andrzej Wajda, albo Julia Hartwig, której matka i mama zginęła, kiedy ona miała zaledwie kilka lat. Bardzo niewiele pamiętają z tych postaci właśnie, z postaci swoich rodziców, natomiast próbują je czasami odtwarzać poprzez te książki, które oni czytali, a więc te książki są jakimiś nośnikami, są miejscem, gdzie się spotykamy z osobami, których bardzo szybko zabrakło. W waszej książce rozmówcy niektórzy poruszają wątek wielopokoleniowości. Zdarzają się wspomnienia i tak na przykład Julia Hartwig mówi o tym, że dobrze pamięta Jana Brzechwę, czyli autora wierszy i bajek, które ona sama w wieku młodym czytała, czyli książka łączy. Bo książki są takim miejscem spotkań, rzeczywiście chyba najbardziej uniwersalnym. No trudno jest mówić na przykład, nie wiem, o fotelu. Chociaż można przecież, prawda, że fotel w życiu człowieka, prawda, no to powiemy, że owszem, no to znajdziemy na pewno bardzo wiele sytuacji, kiedy siedzieliśmy na fotelu albo kiedy ktoś siedział na fotelu. Ale nie jest to sytuacja powszechna, to znaczy nie jest to sytuacja typowa dla wszystkich. Natomiast książka jest jednak przynajmniej w pewnym kręgu ludzi, którzy, no ludzi czytających, w rodzinach czytających, no jest takim elementem, które przenoszą pamięć. I rzeczywiście jest tak, że ta rozmowa miała tylko jako pretekst lektury dzieciństwa, a później te rozmowy szły w jakichś tam kierunkach. Dlaczego Jan Brzechwa? No dlatego, że był autorem książek dla dzieci i zastanawialiśmy się też z Julią Hartwig, na ile można było z jego charakteru wywnioskować, że był tak znakomitym autorem książek dla dzieci. No ona mówiła o jego niezwykłej dobroci, co się zresztą bardzo potwierdzało we wspomnieniach, nie wiem, Zofii Ernstowej, która mi bardzo wiele o nim opowiadała, tej wielkiej tłumaczki literatury włoskiej, albo we wspomnieniach Iwaszkiewicza, który mówi: Jan Brzechwa, chyba najlepszy człowiek, jakiego w życiu poznałem. Czy to ma coś wspólnego z jego brawurą poety, pisarza, twórcy literatury dziecięcej? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Ilona Tuwim, znowu, no ta niezrównana autorka przekładu Majlna, Kubusia Puchatka, Chatki Puchatka, która tak cudownie, no, tłumaczyła, a z drugiej strony znajdowała w języku polskim taki idealny ekwiwalent tej magii dziecięcego świata, tej tajemnicy ożywiania postaci. Na tym ta książka jest osadzona, że chłopiec pozostaje z tymi, ze zwierzątkami, no i nagle je ożywia. I ona je ożywia, te zwierzątka, w innym zupełnie języku. I ktoś tam się kiedyś czepiał, że to jest niewierny przekład czy coś, ale co nas tak naprawdę to obchodzi? My w języku polskim otrzymujemy, to jest celowo niewierny, jeżeli już. No bo Irena Tuwim doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że ta książka musi być przede wszystkim interesująca w języku docelowym. Zresztą w książce Co czytali sobie, kiedy byli mali, mamy zdjęcie, a na nim okładka Kubusia Puchatka i autograf dla pani Julii Hartwig w dowód prawdziwej sympatii Irena Tuwim. To było w roku 1950. Ta książka w ogóle jest pięknie wydana, muszę państwu powiedzieć. Bogato ilustrowana. Są zdjęcia, są stare okładki. Można już niektóre z nich zobaczyć w tej chwili na profilu facebookowym z Najwyższej Półki. Polecam. Kilka zdjęć z tej książki. Pani Julia wspomina także: z wielką sympatią wspominam bohaterskiego misia Bronisławy Ostrowskiej, historię pluszaka opowiedzianą na tle I wojny światowej i walk legionów. Do misia podczas wojny dołączano jakieś ważne dokumenty, które dzięki jego bohaterstwu były przerzucane przez front. Ale w swoich sympatiach nie kierowałam się płcią bohatera, mówi wielka nasza wybitna poetka. Książka, o której dziś mówimy, a którą współtworzył Jarosław Mikołajewski, gość tego wydania z Najwyższej Półki, składa się z 24 wywiadów, każdy inny. Niektóre tytuły się powtarzają w tej książce, inne nie. No i teraz pytanie do współautora. Czy gdy książka już powstała, pomyślałeś, że można na jej podstawie dzięki niej stworzyć, czy też odtworzyć taki kanon najważniejszych lektur dzieciństwa? Myślę, że ta książka dostarcza wielu wrażeń, również nie tylko na poziomie wspomnień słownych, wspominania bohaterów czy fabuł, ale również wspominania właśnie formy graficznej tych książek, ponieważ tutaj w tej książce dawcy zamieścili ilustracje książek, które pokazują, no, szalenie namacalnie, szalenie zmysłowo przemawiają do nas, więc jesteśmy w stanie sobie wyobrazić również kanon graficzny z jednej strony, ponieważ są tam te książki, nie wiem, co z tradycyjnymi ilustracjami Jana Marcina Szancera, które być może pamiętamy wszyscy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że chcielibyśmy mieć książkę w tym właśnie wydaniu, a nie w innym, że nie jest nam obojętne, w jakim wydaniu czytaliśmy. I na ogół szukamy tego wydania, które pamiętamy z dzieciństwa, a nie tego wydania, które sam tekst nas nie zadowala. Ta książka musi być matowa, bo była matowa w dzieciństwie, albo musi mieć, nie wiem, płócienny grzbiet, ponieważ miała płócienny grzbiet w dzieciństwie, wtedy, kiedy czytaliśmy ją w dzieciństwie. Więc może być kanon graficzny. Z drugiej strony kanon literacki, kanon tekstowy. Myślę, że nie wyczerpuje to kanonu, dlatego że na przykład nie wiem, czy pada tutaj, czy ktoś wymienia, no i nie pamiętam po prostu, Chłopców z Placu Broni, a wtedy, kiedy się tak, rozmawia. Są Chłopcy z Placu Broni. Wydaje mi się, że Chłopcy z Placu Broni mają o wiele wyższą rangę w tych rozmowach naszych prywatnych niż właśnie w tej książce, bo tutaj mało to pamiętam, ale pamiętam, nie wiem, czy Janusz Gajos przypadkiem nie wymienia akurat tej książki. Mówi o tym Kamil Durczuk. A, proszę bardzo. To zapomniałem o tym, aczkolwiek ja prowadziłem z nim rozmowę, ale zabrakło bardzo wielu książek takich, o które doskonale pamiętamy, bo niektórzy autorzy potem mówili, że uznali to za zbyt wielką oczywistość, żeby do tego wracać. Wydaje mi się, że to jest szalenie mało, szalenie dużo się mówi właśnie o Brzechwie. Brzechwa jest bez przerwy cytowany. Pierwsza książka, pierwszy wiersz dla dzieci to jest wiersz Brzechwy, ale mało jest na przykład Tuwima, wydaje mi się. Poza tym kanon byłby czymś takim, do czego pragnęlibyśmy się przybliżyć. Natomiast okazuje się, że są osoby, dla których kanonem nie mogłaby się stać książka przygodowa, które po prostu nie cierpią książek przygodowych. Stąd na przykład Dziwne losy i takie kapryśne traktowanie Przygód Tomka. Dla mnie to była jedna z ważniejszych lektur. Ja czytałem, dla mnie też. Czytałem te wszystkie tomy, czekałem, pamiętam, na chyba była ciągle zapowiadana kontynuacja Tomek w Granczako, coś takiego. I pamiętam, że przyszła chyba ta książka w końcu, ale już wtedy, kiedy ja nie byłem zainteresowany tego typu lekturami, więc mam tę lekturę taką zawieszoną na wieczność. Wydaje mi się, że nie, że kanonu byśmy z tego nie stworzyli. Wydaje mi się, na przykład nikt nie wymienił książki, która jest bardzo ważna w rozmowach dziecięcych, bardzo często się przewija, to jest książka nad książkami Anny Kamińskiej. Ona na pewno nie jest wymieniona. A kiedy się o tym rozmawia, to okazuje się, że bardzo wiele osób zbliżało się do lektur biblijnych właśnie poprzez tę książkę. Także chyba to byłby kanon niepełny. No to Brzechwa. Bergamutach. Podobno jest to w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura, samograjka, nosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, kronosa i owy w czapkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie, pomidorowy sosie. I tresowane szczury, Jan Brzechwa napisał ten tekst w 1948 roku, a piosenka oczywiście z Akademii Pana Kleksa. Naszym gościem z najwyższej półki jest dziś Jarosław Mikołajewski. Rozmawiamy, przypomnę, o książce Co czytali sobie, kiedy byli mali. Wiktor Osiatyński, jeden z bohaterów książki Mikołajewskiego i Ewy Świerzewskiej, mówi tak... Mój ojciec, Leonidas, z zawodu był ekonomistą, ale w głębi duszy czuł się literatem, układał wiersze, napisał powieść do dziś niewydaną i potrafił pięknie opowiadać o książkach. Pamiętam, pojechaliśmy całą rodziną na Boże Narodzenie do Spały, miałem chyba 16 lat. Spacerowaliśmy, a ja słyszałem, jak ojciec, idąc z mamą pod rękę, opowiada jej różne powieści. Mówił tak sugestywnie i bawnie, że potem, kiedy wróciliśmy do domu, pożyczałem te książki, żeby je przeczytać. To teraz pytanie znów osobiste. Czy ty, Jarosławie Mikołajewski, wychowując swoje córki, wracasz do książek twojego dzieciństwa? Czy można tu w ogóle mówić o jakimkolwiek porozumieniu czy zrozumieniu? Wiąże się to z wielkim ryzykiem. Doświadczyłem tego ryzyka wtedy, kiedy próbowałem córkom pokazać film Piknik pod wiszącą skałą, który kocham. Pokazałem i rzeczywiście po 15 minutach stwierdziliśmy, że to nie jest wspólna emocja. To samo z książkami. Ja pamiętam, że jedną z takich, jak wiesz, dziwnie się książki podobają. Podobają się z różnych powodów. Ja na przykład do dziś przeżywam, ale boję się do tego wrócić, taką książkę Haliny Rudnickiej, Chłopcy ze Starówki. Dlaczego? Dlatego, że to się jakoś wpisuje w moją historię rodzinną, w historię mojej mamy, która przeżyła powstanie warszawskie jako mała dziewczynka i to właśnie na Starówce, więc okolice ulicy Rycerskiej. Akurat w tej książce dużo tego jest. Jakoś mi przenikały się nawzajem te doświadczenia mamy i ta książka. I próbowałem tę książkę wcisnąć moim córkom i znowu bez powodzenia. Więc to przenoszenie lektur na córki, na dzieci chyba nie jest najlepszym pomysłem, aczkolwiek dobrze jest do tego pretendować, to znaczy zaznaczyć, że istnieje taka książka, bo nie wiadomo nigdy, czy do tego one nie wrócą. Ja pamiętam, że moja mama mama próbowała mnie zarazić lekturą Rodziewiczówny i nigdy jej się to nie udało. Ja nigdy w to nie wszedłem. To mi się wydaje, do dzisiaj mi się wydaje jakieś dzikie. Natomiast ojcu się udało mi przekazać, czy wpoić miłość do serca de Amicisa i do samego początku. Pewnie to też zasługa książek takich, a nie innych. Próbowałem opowiadać moim córkom Pinokia. Nawet pamiętam, że kiedy pojechałem do Rzymu na wywiad z Roberto Beninim, który wyreżyserował piękny moim zdaniem, aczkolwiek w Polsce troszkę wyśmiany film, zatytułowany właśnie Pinokio z Somą w roli głównej, więc zabrałem jedną z córek, pamiętam. Dla nich właściwie przełożyłem rymowanego Pinokia, autorstwa wielkiego włoskiego pisarza Gianniego Rodariego, takiego włoskiego brzechwy. No i nie udało się, one nie lubią Pinokia, to znaczy lubią jako postać, ale już nie lubią smakować jego historii, nie czują tego smaku, a przecież Pinokio istnieje i mam takie wrażenie, że one akurat do Pinokia wrócą. Więc chyba warto, żeby im zostało w pamięci, kiedy nas już być może nawet nie będzie, one chyba do tego wrócą i będą się zastanawiały, dlaczego to było dla nas takie ważne. Mam wrażenie, że tak jest. Ale trudno jest znaleźć taki materiał w książce, naszej ukochanej książce, taki materiał do wspólnej lektury, do wspólnego przeżywania. Pamiętam z kolei, kiedy córki próbowały mnie zachęcić do Harry'ego Pottera. No ja też stawałem okoniem tutaj, nie chciałem tego czytać. Poznałem Harry'ego Pottera przez filmy. Zresztą to samo z piosenkami, jak ja mówię czasami, że te piosenki są, jakie są były piosenki, które zawładnęły moją emocją w dawnych czasach, to czasami się zdarza, że moje córki słuchają tych samych piosenek, ale one kiedyś już je odrzuciły, wtedy, kiedy ja im je proponowałem. One wróciły do nich akurat w propozycji rówieśników, na studiach na przykład. Także rodzice mogą być dobrym przykładem, ale chyba nie mogą być dobrymi konsultantami. No ale to zestawienie Tomka z książek Szklewskiego z bohaterem Rowling sprawia, że trzeba kolejne pytanie zadać. Czy to nie jest tak, że każde pokolenie musi mieć jednak swoją literaturę dla dzieci? I czy ta stara z pokoleń poprzednich ma szansę się obronić? Uważam, że tutaj wygrywają książki przekładowe. Dlatego, że książka napisana we własnym języku jest książką starzejącą się, tak jak się starzeje odbiór własnego języka. Nie mówię o tym, że się starzeje brzechwa, bo akurat jego wciąż odbieramy jako coś szalenie świeżego. Aczkolwiek też mi się być może tak wydaje, dlatego że wtedy, kiedy czytam brzechwę moim córkom, no to one łapią dowcip tych najprostszych wierszyków. Ale wtedy, kiedy zaczyna się taka bardziej skomplikowana opowieść, no to już wtedy rzeczywiście zaczynają się kłopoty. Nie wszystko biorą tak akurat wprost. Ale na przykład, nie wiem, no ktoś mówił, czytałem na jakimś portalu poświęconym książce dziecięcej, że Pyza na polskich dróżkach. To jest taka rewelacyjna lektura. I ja kupiłem tę Pyzę na polskich dróżkach i po prostu ja byłem wobec niej bezbronny po prostu. Byłem znudzony, nie podobało mi się. Wydawało mi się dość natrętne. Natomiast już nie mówiłem o moich córkach. Natomiast literatura przekładowa ma w sobie oczywiście taki walor i to w ogóle należy akurat to, co mam ochotę powiedzieć teraz, do wiedzy o przekładzie literackim. Bo literatura przekładowa żyje właśnie z tą swoją współczesną wersją językową. I oczywiście literatura dziecięca musi być, znaczy każde pokolenie musi mieć swoją literaturę dziecięcą, ale też dobre książki napisane w językach obcych muszą mieć swoją pokoleniowe przekłady, bo inaczej nie mamy kontaktu właśnie z językiem współczesnym, wydaje mi się. No to powodowało mną, żeby przetłumaczyć na nowo Pinokia na przykład, bo mi się wydawało, że ten język musi być jakoś tam przetrzepany. Ale to nie dotyczy wszystkich książek, bo na przykład proponowano mi przetłumaczenie znowu Serca Amicisa i wydaje mi się, że tego nie ma jak spolszczyć nowocześnie, ponieważ jest to świat takich wartości, które akurat doskonale mieszczą się w języku Marii Konopnickiej. Nowego nie potrzeba przekładu. Tak samo jak broni się doskonale przekład Ireny Tuwim właśnie Kubusia Puchatka. Jest w tym jakaś taka prostota, taka wyprzedzająca, czy ponad czasem. To znaczy ten język się zupełnie nie starzeje, jak gdyby Irena Tuwim poszła taką ścieżką języka, który jest zawsze zielony, świeży, który zawsze jest pachnący, soczysty, konkretny, poetycki i w tym najlepszym rozumieniu ponadpokoleniowym właśnie słowa poezja. Także bez wątpienia literatura dziecięca musi mieć swoje, musi powstawać dla pokolenia, w którym jest pisana, ale też oczywiście no, temu przeczą różne inne doświadczenia. Na przykład, jak sobie teraz myślę o Pinokiu, zawiera się tam potworny dramat akurat w tej książce, dramat sumienia. Bardzo często patrzymy na tę książkę jako taki swawolny, no tak jak to spojrzał na to Disney w swojej realizacji filmowej, że jest to książka o pajacyku, który wpada w różne tam tarapaty. Ale Disney prawie pominął tę warstwę właśnie tego sumienia zdruzgotanego, ciągle ponawianą obietnicą i ciągłym upadkiem, tym niedawaniem sobie rady samemu ze sobą. Więc ta książka przetrwa, czyli każde pokolenie musi mieć swoją nową literaturę, ale też jest w literaturze dziecięcej istnieje taka gama odwiecznych problemów, które się ponawiają i my je odnajdujemy. I kiedy się czyta Pinokia, ja myślę na przykład bardzo często też o Dickensie, bo to jest taka dickensowska też bardzo lektura. To znaczy o tej biedzie, o tym losie dziecka, który jest właściwie sierotą, który się przykleja do wszystkich, którzy okażą odrobinę ciepła, a więc pada łatwą ofiarą oszustwa. Są te tematy, które może zawsze odświeżyć nowy przekład i które, można powiedzieć tak, że każde pokolenie musi mieć swoją literaturę, ale też istnieje taka literatura, która przechodzi no, prawie nietknięta, nienaruszona z pokolenia na pokolenie. Ja na przykład Nemeczkiem, Losami Nemeczka, czyli Chłopcami z Placu Broni, przejmowałem się zawsze. Co tam istnieje takiego ciekawego? No delikatność, kruchość bohatera, więc ten bohater, który jest kruchym człowiekiem, a jednocześnie jest najbardziej bohaterski spośród wszystkich. Jest tam taka jakaś dzielność i wszyscy chyba tęsknimy do dzielności. Jest taki moment heroiczny w naszych lekturach. A z kolei są też takie książki pisane przed swoim pokoleniem, czy przed swoim czasem. To są książki Temersonów na przykład, które zostały napisane kilka dekad temu, a wciąż się Pan Tom buduje dom, prawda? Wspominane zresztą tutaj bardzo wdzięcznie przez Jerzego Bralczyka, ale też inne ich książki, no, są pisane przed swoim czasem i dopiero teraz być może do nich dojrzewamy, do tego humoru, który był takim humorem kompletnie nie z tradycji konopnickiej, ponieważ jednak literatura dziecięca kojarzy nam się z dydaktyką, ze wskazywaniem wzorców. W książce, z powodu której się spotkaliśmy, czyli w Co czytali sobie, kiedy byli mali, Bohdan Butenko mówi tak. Nauczyłem się czytać, jak to często bywa, studiując szyldy sklepowe, a liczyć uczyłem się na numerach domów. A potem, jak już umiałem i jedno i drugie, to przystąpiłem do czytania różnych dzieł, jak później sam stwierdziłem, zaskakujących. Na przykład czytałem Potop, jako małe dziecko. A co sprawiło, że ty, Jarosław Mikołajewski, pisarz, poeta, dziennikarz, tłumacz, eseista, zająłeś się pisaniem książek dla dzieci? No moje córki. No w pewnym momencie mojego życia zaczęły się rodzić moje córki i ja opowiadałem im bardzo dużo bajek. To był taki rytuał. Ja właściwie ciągle im opowiadałem coś. I te bajki ginęły. To były takie bzdurne bajki na granicy snu i świadomości. No jak się jest samemu zmęczonym, kładzie się rodzic przy córce i próbuje coś opowiedzieć, no to wtedy to już nie kojarzy. Zaczyna bajdurzyć po prostu i nagle słyszy, budzicie śmiech dziecka, które po prostu mówi. Pamiętam, że zacząłem kiedyś bajkę o czerwonym kapturku i to moja córka uwielbia to opowiadać i mówi, i nagle Kapuściński zgubił się w lesie. Powiedziałem wtedy chyba Rysiek, prawda, że... No więc nie wiadomo skąd się to wzięło. No wzięło się to jakimiś drogami moich. Pewnie wtedy intensywnie myślałem o Ryszardzie Kapuścińskim, moim serdecznym przyjacielu. W pewnym momencie zrobiło mi się żal tych bajek, ponieważ zauważyłem, że tam jest kilka takich opowieści, które coś mogą zachować, coś mogą kryć. Ale przede wszystkim zainteresował mnie wątek, że tak powiem, autobiograficzny. To znaczy to, co mnie łączy z córkami, czyli wspólne przeżycie. Wtedy, kiedy rodzice opowiadają jakieś historyjki, to najlepiej, żeby to były historyjki z własnego życia. Nic tak nigdy nie interesowało moich córek, jak co się wydarzyło Grzesiowi, mojemu koledze z klasy z trzeciej ławki na przykład. Że ktoś mu wziął krzesło, wysunął spod pupy i on upadł. I o ile ja pamiętam, zaczął się jąkać na przykład. No, te książki wszystkie no, zaczęły zdradzać tę skłonność do opowiadania własnych historii. Na przykład wydawnictwo Muchomor poprosiło mnie o napisanie mojej wersji książki o świętym Mikołaju. I napisałem taką wersję. No i nagle ktoś mi mówi, przecież to zobacz, że bohaterem jest taki ojciec, który nie może związać końca z końcem, a bardzo by chciał uszczęśliwiać swoje trzy córki. No i nagle okazało się, że ktoś tam gania, żeby zadowolić swoje trzy córki. Ja przecież ja mam trzy córki i też mam taki okres, przez całe moje życie właściwie bez przerwy ganiam, żeby się wyrobić z pieniędzmi i mi się nie udaje na ogół. No i to wszystko nagle okazuje się, że to jest takie nasze. Tak samo jak zacząłem opowiadać taką historię, wszyscy mają psa, tylko nie ja. O takiej dziewczynce, która bardzo chciała mieć psa. I ja potem zobaczyłem, że to jest właśnie o mojej córce, która mi dokładnie tak argumentowała. Ja o tym nie pamiętałem, ale spisywałem z rzeczywistości. Ona mi zaczęła mówić, bo bardzo chciała mieć psa i ja mówiłem, że może to jest jakiś tam kłopot, że się przemieszczamy, że może nie. A ona mi zaczęła mówić, ale zobacz, ale wszyscy mają psa. Nieprawda, nie wszyscy mają psa, ale zobacz, tam to drzewo ma psa, bo tam jakiś piesek obsikiwał to drzewo i tak dalej. Tam ta trawa ma psa, bo się piesek tarzał po trawie. Więc okazało się, w języku coś było takiego istotnego. O, właśnie, są takie wiersze, które teraz wyszły, wiersze z kąpieli. To są wiersze, które powstały właśnie w kąpieli. No, jeździliśmy nad różne morza. Te wiersze układałem, zwłaszcza w Morzu Tyrreńskim, a to z jednego prostego powodu. Siedzieliśmy długo w morzu, w ciepłej wodzie Morza Tyrreńskiego z córką i tam przychodziły nam różne do głowy rzeczy. Ja coś inicjowałem, ona kończyła, idzie fala, wielka fala, taka fala, co wywala, trzymaj ty się od niej z dala i tak dalej. Tam jest też wspomniana ciocia Hala, na przykład, którą się kąpaliśmy w Bałtyku. To może coś przeczytasz? Tak. Wierszyk o mijaniu. Oparzyła mnie meduza, nie mówiąc skuzi czy skuza, czyli bez słowa przepraszam. Lecz ja się jej nie przestraszam, bo słoną wodą się zraszam i zaraz pieczenie mija, bez płaczu i bez mamma mija. Ukłuła mnie w stopę trecina. Trecina to jest taka rybka, która się kryje na dnie mórz południowych i wtedy, kiedy się na nią nadepnie, to wystawia trzy kolce i kłuje bardzo boleśnie w stopę. A więc ukłuła mnie w stopę trecina. Na chwilę zrzedła mi mina, lecz dzielna ze mnie dziewczyna, więc stopę w gorący piach wkłada mi cały strach, bez krzyku i bez mamma mia, jak ręką odjął, przemija. Z muszelki wynurzył się krab, na rękę mi wyszedł i cap. I fala dziś była wysoka, więc woda mi wpadła do oka, a słońce przypiekło mi kark i komar ukłuł mnie w bark. I co? I nic. Bo cały w tym widz, że kiedy wyjedziesz z miasta, wystarczy zaklęcie basta i wszystko, co złe, szybko mija, bez płaczu i bez mamma mija. Ale to nie wszystko. Kiedy patrzę na ten stół przed nami, tu w studiu, to poza naszą główną książką i już przez ciebie wspomnianymi, są także inne wydawnictwa. No w tym roku już okazało się moje 5 książek dla dzieci, 2 tłumaczenia, resztę moje. No taka książka, która mi przyszła do głowy, bo usłyszałem bulgotanie w rurach. I sobie uzmysłowiłem, że istnieją w życiu każdego chyba dziecka 2 strachy takie domowe. Jeden to jest cień, a drugi to jest odgłos właśnie z rur. No i pomyślałem sobie, że stworzę o nich taką historię. Propozycję zilustrowania przyjął wielki ilustrator Paweł Pawlak i powstała w ten sposób pierwsza książeczka tego cyklu Pary Mary, czy Pary Niedowiary, Cienias i Canaletto. Żartowałem sobie z najmłodszą córką właśnie o tym cieniasie, o Canaletto. Kiedyś byliśmy w Krakowie i w hotelu nic nie było do oglądania, ona nie mogła zasnąć, więc postanowiliśmy obejrzeć Miss Polonia. Kupiłem jej rano misia i sobie pomyślałem, że co by było, gdyby te zawody wygrał Miss Polonia na przykład i gdyby był taką kandydatką czy kandydatem transseksualnym. No i żeśmy zaczęli rozmawiać i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co, jakie można by było ewentualne zabawne imiona i nazwiska wymyśleć na podstawie postaci już istniejących. Więc Miss Polonia to jest jedno. I wymyśliłem z kolei kolejną parę i już napisałem i w konkursie na najpiękniejszą Polkę biorą udział właśnie Miś Polonia oraz Renifer Lopez. Ale wiele radości mi sprawia właśnie też przekładanie. Ale nikt nie chciał opublikować książki dla mnie najbardziej zagadkowej i najpiękniejszej Rodariego. Kocia Gwiazda, aczkolwiek składają się na nie 3 takie części, bo tam są wierszyki o kotach oraz 2 opowiadania. I te opowiadania są wstrząsające. Że koty to nie są tylko koty, ale to są koty-koty oraz koty-ludzie. I że niektórzy ludzie, staruszkowie, którzy są, nie wiem, jakoś pogardzani czy lekceważeni w rodzinach, nagle podejmują czasami decyzję, żeby pójść na Largo Argentina, na ten słynny rzymski plac, na którym zamordowano zresztą Juliusza Cezara. Tam rzeczywiście wylegują się koty, postanawiają tam pójść i przeskakują przez taką bramkę i stają się kotami. Nasz dzisiejszy gość, Jarosław Mikołajewski, gość z najwyższej półki, to pozwól jeszcze na zakończenie, że zadam ważne pytanie. Czy naprawdę czytanie pod kołdrą szkodzi? Nic, co się robi pod kołdrą, nie szkodzi, można powiedzieć. Wszystko jest o wiele ciekawsze, niż mówi o tym legenda. Także proponuję robić wszystko, co się zwykle robi pod kołdrą. Nie, nie szkodzi. Oczywiście robi cudowne, wytwarza cudowne światło. Ta latarka, którą tam gdzieś mamy, możemy zmieniać szybki, ponieważ istnieją przecież latarki ze zmiennymi okienkami, ze zmiennymi szybkami. Nie, w ogóle trudno sobie wyobrazić chyba życie bez czytania pod kołdrą. I to jest chyba taka największa... To jest dowód na tę pasję, którą tracimy. Jednym z takich elementów naszego dzieciństwa, o których warto, żebyśmy nie zapominali, to jest inny rodzaj przeżywania, taki bardziej skupiony. Po prostu my zupełnie, teraz kiedy czytamy książki, naprawdę nie czytamy ich tak. Naprawdę nikt mi tego nie uwiarygodnił, że czyta tak, jak czyta się w dzieciństwie. Właśnie z takim smakiem, żeby chcieć robić dokładnie to, co robi bohater. Żeby tak bardzo się utożsamić. I to, że my oszukiwaliśmy rodziców i kładliśmy się spać i czekaliśmy, aż oni zasną i chowaliśmy się potem pod kołdrą i włączaliśmy latarkę, żeby tę książkę czytać, no to jest taki dowód na to, jaką magią jest właśnie to dziecięce czytanie. Ja nigdy nie spotkałem później takiej lektury tak fascynującej, jak te, które miałem w dzieciństwie. Nigdy nie miałem takich lektur, które tak bardzo mną zawładnęły. No może poza Dostojewskim, kiedy miałem 17-18 lat. Może tylko wtedy. co czytali sobie, kiedy byli mali. Między innymi Bralczyk, Butenko, Chotomska, Cygan, Hartwig, Korzeniowski, Mykietyn, Noszczyk, Ochojska, Wilkoń czy Wajda. To książka Ewy Świerzewskiej i Jarosława Mikołajewskiego. Ten drugi autor był dziś naszym gościem z najwyższej półki. Jeśli państwo chcą powspominać, poczytać, uśmiechnąć się, zadumać na chwilę, przez chwilę, a może poszukać inspiracji, mogę pomóc, bo mam egzemplarze i mogę oddać je w dobre ręce, ale oczywiście proszę mnie przekonać. Książki małpa polskieradio.pl. Z najwyższej półki. I to wszystko na dziś. Słyszymy się za 2 tygodnie, 3 sierpnia o 21.05. Ja jeszcze tylko przypomnę na zakończenie, że od piątku w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu będzie działać nasza biblioteka festiwalowa. Spotkamy się także z pisarzami w czasie festiwalu, a potem szybko przejedziemy do Katowic i kawiarnia literacka na OFF festiwalu. O tych wydarzeniach będziemy na naszej antenie mówić w najbliższych dniach, a dziś już dziękujemy. Grażyna Mazurczak, Anna Wygulska, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Na zakończenie coś w prezencie od Jarosława Mikołajewskiego na dobranoc. Jego ulubiona włoska piosenka dla dzieci. Lontano o mio bambin che fu, ma già ti chiedo un dono e nulla più. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 lipca, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. John Kerry deklaruje, że Stany Zjednoczone popierają działania obronne Izraela przed działaniami Hamasu, a w strefie Gazy rośnie bilans starć. Lekarze zapewniają, że życiu rannych w nocnym rajdzie szaleńca w Sopocie nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwie osoby, które ucierpiały najbardziej, pozostają w szpitalu. Mimo deszczu w Paryżu już po raz 13 otwarto plażę nad Sekwaną. Co można tam robić, gdy pogoda nie dopisuje, opowie nasz korespondent. Co najmniej 434 Palestyńczyków, w tym kobiety i dzieci, zginęły do tej pory w izraelskiej ofensywie w strefie Gazy. Tylko dziś 96 osób. Takie są najnowsze dane. Od początku operacji, która rozpoczęła się 8 lipca, zginęło też 18 izraelskich żołnierzy. Większość, 13 w ciągu ostatniej doby. Nie żyją też dwaj cywile. Szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry zadeklarował, że, tu cytat, Stany Zjednoczone popierają działania obronne Izraela przed działaniami Hamasu, jak mówił w wywiadzie telewizyjnym. Islamscy bojownicy odrzucają wszelkie propozycje pokojowe. John Kerry wezwał islamistów do zawieszenia broni. Waszyngton uznaje Hamas za organizację terrorystyczną i nie kontaktuje się z jej liderami. Może jednak prowadzić z nią rozmowy, ale tylko za pośrednictwem takich sojuszniczych państw jak Egipt, Turcja czy Katar. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, która doprowadziła do głębokiego kryzysu. Izrael ma prawo się bronić przed Hamasem, który jednak odrzuca wszelkie możliwe sposoby rozwiązania konfliktu, jak na przykład plan egipski, który my również popieramy. Podkreślał John Kerry. Egipt apelował o wstrzymanie ognia i zaprosił do swojej stolicy na rozmowy pokojowe. Hamas odrzucił jednak tę propozycję. Dlatego Stany Zjednoczone uważają, że Izrael ma prawo w takiej sytuacji odpowiadać ostrzałem rakietowym. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Życiu 3 osób rannych wczorajszej nocy w centrum Sopotu nie zagraża niebezpieczeństwo. Szaleniec, który urządził sobie tam samochodowy rajd, może zostać oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. To 32-letni mieszkaniec Redy, który gnał po popularnym Munciaku i Molo, rozjeżdżając przechodniów, zatrzymał się dopiero na drzewie. Ranne zostały 22 osoby, 3, które ucierpiały najbardziej, trafiły do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Jedna z nich już opuściła szpital, informuje dr Krzysztof Małachowski. Kwiatkowski. Główne obrażenia to były obrażenia kończyn dolnych i w jednym przypadku uraz mózgowo-czaszkowy. Dwóch chorych aktualnie jest hospitalizowanych. Jeden z tych chorych wczoraj bezpośrednio po wypadku przeszedł zabieg operacyjny. Pozostałe osoby, które ucierpiały w wyniku rajdu szaleńca, trafiły głównie do szpitala miejskiego w Gdyni. Sprawca dopiero jutro zostanie przesłuchany. Śledczy czekają na wyniki badań krwi kierowcy, które wykażą, czy 32-latek prowadził pod wpływem narkotyków. Malezyjskie linie, do których należał strącony nad wschodnią Ukrainą samolot, nie będą już używały numeru lotu tej maszyny, czyli MH17. Jak poinformowano, zdecydowano się na to z szacunku dla załogi i pasażerów. Lot Malaysia Airlines na trasie Amsterdam-Kuala Lumpur będzie nosił od przyszłego tygodnia numer MH19. W marcu, gdy zaginął samolot